We do not discuss future operations with the media. مانگو صحافیاں دیم تری کاروائیانی باروا گپ نجنے مانگو صحافیاں دیم تری کاروائیانی باروا گپ نجنے